dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciej Polskiego Radia, sobota, 4 maja, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polacy ufają im najbardziej, strażacy obchodzą swoje święto. Tragiczny wypadek na czeskiej autostradzie D1 przy granicy z Polską, trasa jest zablokowana. Ratownicy beskidzkiej grupy GOPR upominają, do wędrówki w góry trzeba się przygotować. Strażacy wyjeżdżają do interwencji co minutę, a zadań ciągle przybywa. Tak o pracy swoich podwładnych mówił podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Nadbrygadier Mariusz Feltynowski podkreślał, że służba jest ciągle modernizowana. Obecnie tworzymy moduł do gaszenia pożarów lasów bez użycia pojazdu. To wynik polskich przygotowań na ocieplający się klimat i nowe zagrożenia związane z pożarami lasów. Nasz eksportowy produkt USAR Poland działa nie tylko w mechanizmie ochrony ludności unijnym, ale również w strukturach organizacji narodowych. Na placu Piłsudskiego za służbę dziękował strażakom prezydent Andrzej Duda. Chcę z całą mocą podkreślić, jesteście znakomici, jesteście wspaniali. Dziękuję w imieniu całego polskiego społeczeństwa. Jesteśmy z was dumni. Niesiecie pomoc nie tylko tutaj w kraju. Uczestniczycie także w różnego rodzaju zagranicznych, międzynarodowych misjach ratunkowych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podkreślał, że strażacy kierują się trzema wartościami: odwagą, kompetencjami i ofiarnością, i one w służbie występują razem. Odwaga bez kompetencji i bez ofiarności to często brawura. Sama kompetencja bez ofiarności i odwagi nikomu życia nie uratuje. Sama ofiarność, kiedy nie wiadomo co zrobić, i kiedy nie ma odwagi, by to zrobić, to też za mało. W Państwowej Straży Pożarnej służy prawie 30 tysięcy strażaków. Jest także 700 tysięcy strażaków ochotników. Czeskie służby ostrzegają. Zablokowana jest autostrada D1 w kierunku granicy z Polską. To efekt porannego wypadku w okolicach Bogumina na czesko-polskim pograniczu. Do wypadku doszło, gdy kierowca ciężarówki przewożącej czołg na pokazy wojskowe zatrzymał pojazd na prawym pasie autostrady. Tuż za nim stanęło auto osobowe, na które najechała kolejna ciężarówka. Jedna osoba zginęła, dwóch rannych przetransportowano do szpitala w Ostrawie. Policja nie poinformowała, jak długo mogą potrwać utrudnienia. Objazd w kierunku polskiej autostrady A1 poprowadzono przez chałupki. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. 5 potencjalnie szpiegowskich statków pojawiło się u wybrzeży Belgii w ostatnim półroczu. Doniesienia mediów o podejrzanych jednostkach na Morzu Północnym potwierdziła belgijska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Morskiego. Okręty, które Belgia podejrzewa o szpiegostwo, były cywilne, handlowe i rybackie. I w takich przypadkach, jak przyznają przedstawiciele belgijskiej agencji, działania szpiegowskie są trudniejsze do wykrycia. Podejrzenia pojawiają się, kiedy statki nagle zaczynają płynąć wolniej, albo kiedy okazuje się, że łowią akurat nad kablami morskimi. Belgijskie służby zainteresowały się przede wszystkim rosyjskim holdingiem rybackim Norebo, powiązanym z Kremlem. Przedsiębiorstwo ma ponad 40 statków oficjalnie łowiących dorsze i morszczuki, ale jeden z nich, Taurus, był w przeszłości powiązany z działalnością szpiegowską. Monitorowany jest ruch także kapitana Sokołowa, kilkakrotnie widzianego na Morzu Północnym. Jest on wyposażony w najnowsze technologie. Mogą one być wykorzystywane zarówno do łowienia ryb, jak i szpiegowania, skomentował rzecznik Belgijskiej Agencji do Spraw Bezpieczeństwa Morskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ulicami Wilna przeszła biało-czerwona parada polskości. Centralnymi ulicami litewskiej stolicy oraz przez Stare Miasto maszerowało kilka tysięcy Polaków z różnych regionów Litwy. Niektórzy przyjechali też z Łotwy. Jestem już nie pierwszy raz, może rok trzeci i mnie bardzo podoba się iść, bo to jest jakoś ciekawo, my tam różne piosenki śpiewamy i dla mnie to jest fajne. My jesteśmy z Czarnego Boru, z zespołu Borowianka. Dumni z tego, że my jesteśmy Polakami, że uczestniczymy w tej paradzie, co roku idziemy i cieszymy się z tego. Tu jesteśmy i będziemy. Ta polskość na Wileńszczyźnie i Wilnie kwitnie i nie tylko dzisiaj. Na Litwie mieszka niemal 200 tysięcy Polaków, są największą mniejszością narodową. tłumy turystów w Beskidach. Jak informują ratownicy GOPR-u, najbardziej oblegane są szlaki w okolicy kolejek linowych. I przypominają, że mimo dobrej pogody trzeba się do wędrówek przygotować. Trzeba być wyekwipowanym w odpowiedni sprzęt turystyczny. Obuwie, odzież, oczywiście też być przygotowanym na to, że może się zmienić pogoda, może zacząć padać deszcz. Także warto by w tym plecaku mieć coś takiego, co nas zabezpieczy przed takimi warunkami. Mówi ratownik dyżurny Tomasz Górny. Na szlakach pojawiają się także żmije i GOPR zaleca ostrożność. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A więcej chmur w zachodniej połowie kraju i miejscami możliwy przelotny deszcz, lokalnie burze. Od 20 stopni na północy do 25. W centrum tylko nad samym morzem około 15. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żabochnicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował. Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. Dzisiaj o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Jest majówka? Jest promocja na stacjach Orlen. Do 5 maja tankuj 30 groszy mniej za litr. W promocji dwa tankowania do 50 litrów każde. Szczegóły na witaj.pl. A z kartą dużej rodziny aż 40 groszy taniej. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 14. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry, po raz drugi. Wszystko, wszędzie, teraz. I feel like someone. I've been begging so Niespiesznie dzisiaj czas nam płynie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w Trójce. Gdyby poczuli Państwo nieposkromioną chęć odezwania się do prowadzącej, to oczywiście można, można. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy, ale oczywiście moje media społecznościowe również są do Państwa dyspozycji. Podrzucam tam playlisty naszych spotkań i różne linki w komentarzach na Facebooku, na moim profilu i w relacjach na Instagramie. Tę drugą godzinę zaczęliśmy od utworu Feels Like Summer, Childish Gambino, człowiek renesansu, aktor, wokalista, raper, scenarzysta, reżyser, producent. Childish Gambino to jest muzyczne alter ego Donalda Glovera, którego mogą Państwo pamiętać z serialu Community, który również stworzył serial Atlanta, znakomity, no ale być może znają go Państwo także z roli młodego Lando Calrissiana w filmie Solo o młodym Hanie Solo. Tak, uspokajam, pamiętam, że dzisiaj jest 4 maja, ale na razie zostaniemy przy małym ekranie. Martyna Matwiejuk w pierwszej godzinie swojego spotkania z Państwem w audycji Swoją Drogą wspominała już o tym serialu, ale wybrała inny utwór do ilustracji, chociaż ten, który ja wybrałam, jest równie przerażający, kiedy umieści się go w kontekście tej opowieści o stalkingu. And My Name is Trouble od Karen Ann to ze ścieżki dźwiękowej serialu Reniferek. W oryginale ten tytuł brzmi Baby Reindeer. To serial stworzony na podstawie autorskiego monodramu Richarda Gadda, a monodram z kolei napisany na podstawie własnych przeżyć bardzo traumatycznych. Bez żadnej promocji ten serial właściwie wszedł na platformę Netflix kilka tygodni temu, ale dość szybko ta wieść się poniosła, że to rzecz dobra i mocna. No a przy okazji uruchomili się internetowi detektywi, którym być może za dużo Richard Gadd, który zresztą zagrał również w tym serialu główną rolę, czyli właściwie samego siebie, no być może za dużo okruszków zostawił w tej opowieści i dość łatwo trafiono chociażby na pierwowzór Marty, bohaterki zagranej koncertowo przez Jessica Gunning, więc tym więcej o serialu się mówi. Reniferek, 7 odcinków, jest to trudny seans, ale myślę, że mimo tego trudu i mimo tych emocji, które towarzyszą oglądaniu, warto się na ten seans zdecydować. Tymczasem jeszcze jeden seans, na który warto się zdecydować. 3 odcinki są już dostępne na platformie HBO Max serialu Sympatyk i to z tego serialu, z drugiego odcinka będzie ta piosenka śpiewana przez Betty Davis. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. You are sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off, 'cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl, and just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. And when it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Betty Davis, Anti-Love Song z serialu Sympatyk. Świetna ścieżka dźwiękowa tego serialu, oczywiście osadzona mocno w epoce, w której serial się toczy, a ja tymczasem demoluję studio, ale już wszystko w porządku. No i oczywiście to jest muzyka z połowy lat 70. Serial na podstawie nagrodzonej Pulitzerem powieści Viet Tan Nguyena. Bardzo Państwu polecam. I jeszcze jeden serial przed nami. Legendarna komiczka, stand-uperka Deborah Vance w tej roli Jean Smart i młoda scenarzystka, bardzo zdolna, bardzo wygadana i bardzo neurotyczna, Ava. Tę gra Hannah Einbinder. No i one się spotykają w pewnym momencie, żeby razem pracować nad nowym programem dla Debory. I jak łatwo się domyślić, na obie ta znajomość mocno wpływa, a to jest punkt zawiązania akcji serialu Hacks. Bardzo dobry, dowcipny, pomysłowo pokazujący takie międzypokoleniowe spotkanie, które właściwie nie miało prawa się udać, a jednak serial właśnie rozpoczął się trzeci sezon, no i specjalnie do tego trzeciego sezonu piosenkę wykonuje King Princess. Tilly Dan kiedyś w 72 roku ten utwór miał premierę, a teraz specjalnie do trzeciego sezonu serialu Hacks Dirty Work zaśpiewali King Princess, a teraz przed nami w audycji Wszystko Wszędzie teraz jeszcze jeden utwór, który dzięki serialowi zyskał nowe życie, tyle że w oryginalnym wykonaniu. Ships and crafts.

Nie wiem, czy w przypadku utworu tak rozpoznawalnego jak Red Right Hand, Nicka Cave'a i The Bad Seeds można mówić o tym, że zyskał drugie życie dzięki serialowi, bo przecież przypomnę, po raz pierwszy usłyszeliśmy go na początku lat 90. na płycie Let Love In się znalazł ten utwór. No, ale jednak bardzo wielu z nas teraz kojarzy go z serialem Peaky Blinders i chyba w sumie słusznie. 26 minut pozostało do 15. Proszę się nie obawiać. Pamiętam, że dzisiaj jest 4 maja. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Crazy i Gnarls Barkley w 2006 roku. I tu już powoli zmierzamy do tego, dlaczego tak przypominam i uspokajam, że pamiętam, że jest 4 maja. W 2006 roku Gnarls Barkley ten utwór wykonali na ceremonii MTV Movie Awards. Chórek występował w strojach pilotów rebelii. Szturmowcy, czyli stormtrooperzy, grali na gitarze i na gitarze basowej. Stroje oficerów Imperium założyli członkowie kwartetu smyczkowego. Kto grał na perkusji, to proszę samemu się przekonać, bo wrzuciłam klip z tego występu w komentarze pod zapowiedzią naszego spotkania na moim profilu na Facebooku. No a CeeLo Green, jedna druga duetu, Gnarls Barkley, CeeLo Green był przebrany za Dartha Vadera. Zawsze byłam zdania, że ten utwór najpiękniej brzmi w pełnym słońcu. John Williams oczywiście i muzyka z filmu Epizod 5, czyli Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje, Marsz Imperialny, który zawsze zwiastuje w Gwiezdnych Wojnach, że zbliża się ciemna strona mocy. Ostatnio natrafiłam w sieci na wideo z początku maratonu filmowego Gwiezdnych Wojen. W ciemnej już sali kinowej błyszczały miecze świetlne, a każdy kolejny element napisów początkowych, dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, był witany absolutnie entuzjastycznymi oklaskami. I tak może być właśnie dziś. Dziś, bo 4 maja, May the 4th, ta data fonetycznie po angielsku zbliżona jest do słynnego May the Force be with you, niech moc będzie z tobą. No oczywiście działa to tylko po angielsku, ale 4 maja na całym świecie jest dniem, w którym fani Gwiezdnych Wojen świętują, a jak to już zależy oczywiście od tych fanów i od państwa, ewentualnie można sobie zrobić właśnie maraton sagi albo różnych pobocznych produkcji, także aktorskich czy animowanych. Gdyby ktoś na to rozszerzone rozwiązanie się zdecydował, to taki maraton mógłby potrwać nawet do grudnia, bo uniwersum Gwiezdnych Wojen zdaje się nie mieć granic i mam wrażenie, że rozwija się przez pączkowanie, zwłaszcza odkąd firmę George'a Lucasa zakupiło Imperium Disneya. John Williams skomponował muzykę do tych 9 części właściwej sagi, no ale mnóstwo bardzo zdolnych kompozytorów teraz pracuje przy tych właśnie pączkujących różnych częściach. No i ja zdecydowałam się dzisiaj sięgnąć po jeszcze jeden utwór z uniwersum Gwiezdnych Wojen. To będzie muzyka z serialu Mandalorianin, a tę muzykę tworzy Ludwig Göransson. Thank you. Ludwig Göransson, teraz już laureat dwóch Oscarów za Czarną Panterę i za Oppenheimera, ale też producencko kiedyś współpracował między innymi z Childish Gambino, od którego zaczynaliśmy tę godzinę audycji Wszystko Wszędzie Teraz, no a tutaj jego muzyka z serialu Mandalorianin. Niech moc będzie z wami. 4 maja poświętowaliśmy razem z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, a teraz już sięgamy po zupełnie inne uniwersum, niestety zakończone po jednym filmie i serialu. Kurda mi luki, mi luki love me. Kurda mi luki, mi luki love me. Taksu taki, gdzieś taki taksi. Taksu taki, gdzieś tak taksi. O ciki ciki buciki, kici kici gamu. Ciki buciki, kici kici gamu. O taksi hoki, si hoki hoki mi. Taksi hoki, si hoki hoki mi. La la la la la la la la. La la la la la la la la. Bob Dica, diga, de me renda assim. Cai cigano, cai canonibó. Já arranjiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jane, chup, chup, chup, chup. Bob Dica, diga, de me renda assim. Cai cigano, já arranjou o Century Fox, Galvin Mira, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jane, chup, chup, chup, chup, Jane, chup, chup, chup, chup, chup, oh, Jane, chup, chup, chup, chup, oh, Jane, chup, chup, chup, chup, yele, yele, yele. Kuta mi luki, mi luki love me. Kuta mi luki, mi luki love me. Taki taksu taki, dis taki taksi. Taksu taki, dis taki taksi. Oh, tiki butiki, kichi kichi gamu. Tiki butiki, kichi kichi gamu. Oh, toki toksi hoki, si hoki hoki me. Toksi hoki, si hoki hoki me. La la la la la la la la. La la la la la. Bob Dica, diga, e me renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarette, Billy Halle, Holly Flex. Chup, chup, chup, chup. Bob Dica, diga, e me renda-se. Cai cigano, cai camanibó. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Halle, Holly Flex, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Oh, Jane, chup, chup, chup, chup. Yehele, yehele, yehele, yehele. Kuta mi luki, mi luki love me. Kuta mi luki, mi luki love me. Taki taksu taki, dis taki taksi. Taksu taki, dis taki taksi. O tiki buciki, kici kici gamu. Tiki buciki, kici kici gamu. Przyznaję nie od dziś, że należałam do tej grupy, która bardzo liczyła, że Guy Ritchie wróci do szpiegowskiej opowieści rozpoczętej filmem Kryptonim Uncle, no ale się przeliczyłam. Za to często wracam do muzyki z filmu i tej oryginalnej Daniela Pembertona i tej skompilowanej. No, do tej grupy należy właśnie utwór, który usłyszeliśmy przed chwilą. Ścieżka dźwiękowa, jak to zwykle u Guy Ritchie, bardzo stylowa, a my zbliżamy się powoli do 15 i do finału majówkowego wydania audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No to teraz pozwolimy sobie na jeszcze większe przymrużenie oka. And now you're out of sight. Yeah, show me how you want it Jack Black, oczywiście z Kylem Gassem jako Tenacious D z filmu Kung Fu Panda 4. Hit Me Baby One More Time. Stanowczo za rzadko słuchamy tego utworu. No ale dzisiaj już kończymy. Wszystko wszędzie. Teraz 7 minut do 15. Po 15 w Trójce Po Prostu Wschód. Audycja Piotra Pogorzelskiego, a u nas pora na napisy końcowe. Krzysztof Sagan, Michalina Bieńko, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i niech moc będzie z wami.